بہت بڑا فاسق، بہت بڑا گنہگار، اور بہت ہی بڑا ملعون کرتا ہے، اور وہ دو الزامات یہ ہیں۔ پہلا الزام یہ ہے کہ اس نے مدینہ کے اوپر چڑھائی کی اور اہل مدینہ کا قتل کیا، اور اس سرزمین کے اوپر اس نے لوگوں کے خون بہائے، جو زمین بڑی مقدس اور بڑی پاکیزہ ہے، کیونکہ یہ شہر اور یہ سرزمین شہر رسول اور سرزمین رسول، اس واقعے کو واقعہ حرہ کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے، جو 63 ہجری کے اندر ہوا۔ اور دوسرا الزام یزید کے اوپر یہ لگایا جاتا ہے کہ وہ شرابی تھا، تاریخ صوم و صلات تھا، بدعتی تھا، اس سے پہلے کہ ہم ان دو الزامات کے اوپر بحث کریں، یہ جان لینا ضروری ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اور یزید کے متعلق جتنے بھی واقعات ہیں، ان واقعات کی تفصیلات میں کافی مبالغہ آمیزی سے کام لیا گیا ہے، اور ان تمام روایتوں کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ابو مخنف لوط ابن یحیٰ ہے۔ اس باجی کا نام بھی بہت ہی گندا قسم کا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ بہت بڑا کذاب، غالی، غلو کرنے والا رافضی شیعہ تھا۔ اس کا نام ایک بار پھر ذہن نشین کر لیں، ابو مخنف لوط ابن یحیٰ۔ ظاہر ہے کہ جو غالی شیعہ ہو، غالی رافضی ہو اور ساتھ ساتھ کذاب بھی ہو، وہ جب کوئی روایت بیان کرے گا یا جب کسی واقعے کی تفصیل کرے گا تو وہ کیوں مبالغہ آمیزی اور کذب بیانی اور دروغ گوئی اور یاوا گوئی سے کام نہیں لے گا؟ اور حقیقت میں اس نے ایسا ہی کیا، اور اسی کی روایات کو پیش نظر رکھ کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دم معصوم کر دانا اور یزید کے اوپر عائد کر دا، سارے الزامات کو تسلیم کر کے اس کے اوپر کفر، ظلم، فسق و فجور کا امتحان لگایا۔ پہلا الزام کہ اس نے مدینہ پر چڑھائی کی اور اہل مدینہ کا قتل عام کیا، مدینہ کی حرمت اور اس کے تقدس کو پامال کیا۔ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے، ہم ذرا تفصیل سے روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ کربلا کے واقعے کے بعد ہوا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے بعد ہوا۔ تاریخ کا ایک ادنا طالب علم یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کربلا کا حادثہ فاجعہ اور واقعہ حائلہ یہ سن 61 ہجری کے اندر پیش آیا، اور واقعہ حرہ جس پر یزیدی فوجوں نے اہل مدینہ کے اوپر حملہ کیا, یہ سن 63 ہجری کے اندر پیش آیا. یہ کہہ دینا تو بڑا آسان اور سن لینا بڑا اچھا لگتا ہے کہ یزیدی فوجیں مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوئی اور انہوں نے مقام حرہ میں اہل مدینہ کا قتل عام کیا, لیکن سن لینے اور بیان کر لینے سے ہی صرف کام نہیں چلتا, بلکہ اس واقعے کی تنقید تفہیم, اس کا بیک گراؤنڈ, ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. بغیر ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھے ہوئے یوں ہی فیصلہ کر دینا, بول دینا اور سن لینا, یہ قرین انصاف نہیں. اہل مدینہ کے اوپر یزیدی فوجوں نے کیوں چڑھائی کی, اس کا پس منظر کیا ہے, ہم اس کے اوپر پہلے روشنی ڈالیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت, کربلا کے سانحے کے وقت مدینہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان موجود تھا, بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 2.5 درجن سے زیادہ اولاد موجود تھی. ہوا یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل یا شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو مکہ میں تھے اور وہ یزیدی حکومت کو پسند نہیں کرتے تھے, انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے بعد میدان صاف ہے, اب اگر کوشش کی جائے تو لوگ میری طرف مائل ہو سکتے ہیں اور حکومت میرے ہاتھ میں آ سکتی ہے. لہذا انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جو ان کے فیور میں تھے مدینہ اور مدینہ کے اطراف میں بھیجا. ان لوگوں نے آ کر کے مدینہ کے اندر موجود بہت سارے مسلمانوں, جن میں بہت سارے صحابہ کرام بھی تھے, ان سے گفتگو کی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بتایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبی ذات بھائی کے لڑکے ہیں, زبیر ابن عوام کے بیٹے ہیں, صحابی ہیں اور یہ خلافت کے دائی ہیں, لہذا یزید کا ساتھ چھوڑ کر کے ان کا ساتھ دینا بڑا بہتر ہے, کیوں نہ انہیں کا ساتھ دیا جائے, کم سے کم اس پروپیگنڈے سے کچھ لوگوں کا دل حضرت عبداللہ ابن زبیر کی طرف فطری طور پر مائل ہو گیا. اسی دوران حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دائی جو لوگ تھے وہ اور کچھ اہل مدینہ یزید کے ہاں دمشق پہنچے. ان کے پہنچنے پر, اس ڈیلیگیشن کے وہاں پہنچنے پر یزید نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی, بڑی خاطر و مدارات کی, مہمان نوازی کے اندر اور ضیافت کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی, تحفے تحائف بھی دیے, بڑی محبت سے پیش آیا اس ڈیلیگیشن کے ساتھ. لیکن جب یہ لوگ واپس مدینہ آئے اور لوگوں نے یزید کے حالات دریافت کیے تو انہوں نے سب کس کو بیانے سے کام لیا اور یہ کہا کہ بڑا فاسق ہے, بڑا فاجر ہے, صحیح سے نماز نہیں پڑھتا, پابند صوم و صلات نہیں ہے, علانیہ شراب پیتا ہے, متبع سنت نہیں ہے, خیر کا داعی نہیں ہے. اور اس بات کو اتنا پھیلایا گیا, اس پروپیگنڈے کی اشاعت اور ترویج اس قدر ہوئی کہ اہل مدینہ جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی, یزید کی حکومت یا اس کی خلافت کو تسلیم کر لیا تھا, ہم اس پوائنٹ کے اوپر بعد میں روشنی ڈالیں گے اور بحث کریں گے کہ آیا یزید کی حکومت تھی یا خلافت تھی, اس پوائنٹ کے اوپر ہم بعد میں بحث کریں گے. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تاریخ حسین و یزید بیان ہونے کے بعد آپ حضرات کو بہت ساری معلومات حاصل ہو چکی ہوں گی اور ہم ایک نئے انداز سے اس پورے واقعے کو ذرا تفصیل سے بیان کرنا چاہتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ بہت ہی تدبر بڑے ہی غور و فکر اور بڑے ہی حوصلے کے ساتھ اس کو مسلسل سنتے جائیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس پروپیگنڈے کی ترویج اور اشاعت اس قدر ہوئی کہ یہ فاسق و فاجر ہے. تمام اہل مدینہ جو پہلے اس کی خلافت یا حکومت پر بیعت کر چکے تھے اور اسے خلیفہ یا اپنا حاکم مان چکے تھے, ان لوگوں نے یزید کی بیعت توڑ دی. اور یہی نہیں بلکہ اہل مدینہ میں سے اکثر حضرات, ہاں جو لوگ اہل خیر اور اہل صلاح تھے, انہوں نے اس بد عہدی اور نقض عہد اور بیعت توڑ دینے کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا بلکہ اس سے بیزاری کا اظہار کیا. ان لوگوں نے نہ صرف بیعت توڑ دی بلکہ اس وقت یزید کی طرف سے جو مدینہ کے گورنر تھے عثمان ابن محمد, ان کے محل کا انہوں نے محاصرہ کر لیا, اور خاندان بنو امیہ جس خاندان سے یزید ہے, خاندان بنو امیہ کے تمام گھروں کو محاصرے میں لے لیا. اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے میں موجود تھے. ان کو جب اہل مدینہ کی اس حرکت اور اس طرز عمل کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے خاندان والوں اور اپنے اہل و عیال کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے وہ حدیث پڑھی جس حدیث کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری میں کتاب الفطر کے اندر لائے ہیں. فرمایا, اے میرے خاندان کے لوگوں, ہوش و حواس رکھنے والے لوگوں, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر غدار اور ہر بد عہدی کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا, اور یہ جھنڈا بتلائے گا کہ اس جھنڈے کے تلے جتنے لوگ ہیں سب کے سب غدار اور بد عہد لوگ ہیں. قیامت کے دن ہر غدار اور ہر نقض عہد اور بد عہدی کرنے والوں کے لیے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا. اور تم لوگوں کو معلوم ہے ہم نے اس آدمی یعنی یزید کے ہاتھ پر اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی ہے, اور میری نظر میں اس سے بڑی بد عہدی کوئی نہیں ہو سکتی کہ کسی آدمی کے ہاتھ پر اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی جائے اور پھر اس کے خلاف خروج کیا جائے, اس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جائے. اور غور سے سن لو, کسی آدمی کے بارے میں اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ اس نے یزید کی بیعت توڑ دی ہے اور اس کے خلاف بغاوت میں شریک ہو گیا ہے تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. اور ہر حدیث کے طالب علم کو اور حدیث کے اسٹوڈنٹ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اتباع سنت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بہت کم ملتی ہے. یہ تو اس جگہ بھی بیٹھ جایا کرتے تھے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغرض استنجا بیٹھے ہوں, جبکہ ان کو استنجا کی حاجت نہیں ہوتی. اس قدر ان کے اندر اتباع سنت کا جذبہ تھا. یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ غدار کون ہے, حکومت کسے کہتے ہیں, خلافت کسے کہتے ہیں, بیعت کسے کہتے ہیں, ظلم کسے کہتے ہیں, فسق و فجور کسے کہتے ہیں, حکومت کے لیے کیا شرائط ہے, کیا یہ تمام باتیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھی, جبکہ یہ ان اساتین امت میں سے ہیں جن سے 1000 سے زیادہ حدیث مروی. یہ ان 7 اساتین امت میں سے ہیں جن 7 اساتین امت میں سے ہر ایک آدمی سے 1000 سے زیادہ روایت نہیں تھی, جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سے زیادہ روایت کی, ان میں حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. 7 حضرات میں سے ایک گویا حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے پائے کے صحابی نے یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والوں اور یزید کی بیعت توڑ دینے والوں سے اظہار بیزاری فرمایا اور ان کے بارے میں یہ کہا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ, انہوں نے بھی یزید کی بیعت نہیں توڑی, اور یہ فسادیوں کے ساتھ اور باغیوں کے ساتھ نہیں ملے. رہ گئے محمد ابن حنفیہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی اور مشہور بہادر, جو اپنے باپ حضرت علی کے ساتھ جنگ جمل میں شریک ہوئے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑنے کے لیے. ان کے پاس باغی لوگ آئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دائی اور پروپیگنڈا کرنے والوں میں سب سے آگے آگے ایک آدمی تھا, مدی ابن عبداللہ یا عبداللہ ابن مدی. یہ آیا اور اس نے, اور آپ بھی یزید کی بیعت توڑ دیں, اس لیے کہ وہ فاسق ہے, فاجر ہے, شرابی ہے, پابند صوم و صلات نہیں ہے, متبع سنت نہیں ہے. تو حضرت محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ بڑی عجیب باتیں کرتے ہو, میں یزید کے ہاں بڑے دنوں تک رہا ہوں, مہمان بن کر کے میں نے ان کے ہاں قیام کیا ہے, اور میں نے دیکھا کہ وہ پابند صوم و صلات ہے, متبع سنت ہے, خیر کا متلاشی ہے, بھلائی کو پسند کرتا ہے, اور تم کہتے ہو کہ وہ شرابی ہے, فاسق کو فاجر ہے, تاریخ صوم و صلات ہے. میں نے تو ایسی کوئی بات اس کے اندر نہیں دیکھی جبکہ میں نے کئی دنوں تک اس کے ہاں قیام کیا. پھر یہ الزامات اس کی طرف تم کیسے منسوخ کرتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے جس وقت اس کے ہاں قیام کیا تھا, اس قیام کے دوران ہی اس نے آپ کو دکھانے کے لیے تصنوں کی طرف سے یہ ساری چیزیں کرنی شروع کر دی ہوں گی. تو حضرت محمد ابن حنفیہ نے کہا, بھائی بادشاہ تھا وہ, آخر مجھ سے اسے کون سا خوف یا میرے بارے میں اس کو کون سی تما اور کون سی لالچ تھی کہ مجھے دکھانے کے لیے وہ یہ سب کام کرتا؟ وہ تو بادشاہ وقت تھا, مجھ سے ڈرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مجھے دکھانے کے لیے یہ سب کام کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. اور جو تم یہ کہتے ہو کہ وہ شرابی ہے, کیا تم نے اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا؟ اگر تم نے اسے شراب پیتے ہوئے دیکھا تو تم بھی اس کے کام میں شریک رہے ہوگے, اور اگر تم نے اپنی آنکھوں سے شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا تو تم کیسے یہ کہتے ہو کہ وہ شرابی ہے؟ کہا کہ اگرچہ ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, تاہم یہ بات سچ ہے کہ وہ شرابی ہے. کہا کہ لیکن یہ بات اللہ نہیں پسند کرتا. تم کیا کہتے ہو کہ اگرچہ ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن سچ یہی ہے کہ وہ شرابی ہے؟ تو حضرت محمد ابن حنفیہ نے کہا, تم کہتے ہو لیکن اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا. وہ تو کہتا ہے الا من شهد بالحق وهم يعلمون, کہ گواہی اسی آدمی کی معتبر ہے جسے ذاتی طور پر واقعے کا علم ہو, لہذا تمہاری گواہی قرآن کی روح سے نہ معتبر اور نہ مقبول ٹھہرتی ہے, اس لیے کہ تم نے اس کو شراب پیتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, قرآن کی آیت کے خلاف کہتے ہو. تو ان لوگوں نے کہا کہ شاید آپ بیعت توڑنے سے اس وجہ سے انکار کر رہے ہیں کہ اگر بیعت آپ نے توڑ دی تو حکومت آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی, کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلی جائے گی, اور وہ عبداللہ ابن زبیر ہیں. تو اگر آپ بیعت توڑ دیں تو عبداللہ ابن زبیر کو حکومت دینے کے بجائے ہم حکومت آپ ہی کے ہاتھوں میں سپرد کر دیں گے, آپ ہی کو دے دیں گے. تو حضرت محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ مجھے حکومت اور امارت کی لالچ مت دو, میں سرے سے جنگ و جدال کو پسند ہی نہیں کرتا. کہا کہ آپ جنگ و جدال کو پسند نہیں کرتے تو آپ نے اپنے باپ حضرت علی کے ساتھ لشکر میں شامل ہو کر کے حضرت عائشہ سے کیوں جنگ کی؟ کہ اگر مسلمانوں سے لڑنا اور مسلمانوں کے خلاف خروج کرنا اسے آپ جنگ و جدال سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کو پسند نہیں کرتے, تو آپ نے اپنے باپ علی کے ساتھ مل کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیوں جنگ کی؟ تو حضرت محمد ابن حنفیہ نے بڑا عجیب جواب دیا, کہا کہ میرے باپ علی کی طرح اور میرے باپ نے جن لوگوں سے لڑائی کی تھی, حضرت طلحہ جیسے لوگ, حضرت زبیر بن عوام جیسے لوگ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی, محترم ہستی، میرے باپ اور میرے باپ نے جن لوگوں سے جنگ کی تھی ان لوگوں کی طرح اگر لوگوں کو لا کر دکھا دو تو میں بیعت توڑ دیتا ہوں، تم لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ان لوگوں جیسے لوگ لا کر دکھاؤ۔ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بیعت نہ توڑیں تو کم سے کم آپ اپنے بیٹوں ابو القاسم اور قاسمی کو ہمارے ساتھ کر دو۔ کہا کہ جس کام کا کرنے کا ارادہ مجھے نہیں ہے، میں اس کام کا ارادہ اپنے بیٹوں کو کیوں جو ہے کرنے کے لیے کہوں اور اس کام کا حکم اپنے بیٹوں کو کیوں دوں؟ کہا تو کم سے کم آپ لوگوں کو یزید کے خلاف عام آدمی قتال اور جدال کریں کہ لوگ ہمارا ساتھ دیں اور یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، کم سے کم یہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کہیں گے تو لوگ یزید کے خلاف باغی ہو جائیں گے۔ تو حضرت محمد ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اگر میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں، اگر اسی بات کی تبلیغ کرنے لگوں تو مجھ سے زیادہ مسلمانوں کا بدخواہ اور کون ہوگا کہ میں اس جنگ و جدال کو ناپسند کرتا ہوں اور اس جنگ و جدال کے تعلق سے لوگوں کو ابھاروں، تو مجھ سے زیادہ بدخواہ مسلمانوں کا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو کہا تو ہم آپ کو اس کام کے لیے مجبور کریں گے۔ تو محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ اس وقت بھی میں جب کہ تم لوگ مجھے مجبور کرو گے بیعت توڑنے پر، تو میں لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اے لوگوں، مخلوق کی خوشنودی اور مخلوق کی رضا کے خاطر خالق کو ناراض مت کرنا۔ بولو، گویا محمد ابن حنفیہ کی نظر میں یزید کی بیعت توڑ دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کے مرادی۔ آپ نے فرمایا اگر اس کام کے لیے مجھے مجبور کرو گے تب بھی میں لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اے لوگوں، مخلوق کی خوشنودی کے خاطر اور مخلوق کو خوش کرنے کے لیے تم اللہ کو ناراض مت کرنا، خالق کو ناراض نہ کرنا۔ لیکن پھر بھی تمام خیر اور صلاح کی کوششیں رائے گا گئی، شورش اتنی بڑھی، ہنگامہ اتنا بڑھا کہ کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ چند اہل خیر و صلاح اور اچھے لوگوں کو چھوڑ کر پورے مدینہ کے لوگ یزید کے خلاف علم بغاوت لے کے کھڑے ہو گئے۔ یزید کو جب معلوم ہوا تو اس نے فوج روانہ کی اور فوج کے کمانڈر کو حکم یہ تھا کہ مدینہ والوں کو 3 دن کی مہلت دیں کہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں۔ اگر 3 دن کی مہلت سے یہ لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر تمہیں کارروائی کی اجازت ہوگی، 3 دن سے پہلے تم کو کارروائی کی اجازت نہیں ہوگی۔ بولو، اب قتل عام کا کیا مطلب؟ یزید نے فوج کیوں بھیجی؟ سبب کون بنا؟ اہل مدینہ۔ اور اس میں قتل چند لوگ ہوئے، وہی جو یزیدی فوج سے لڑنے کے لیے باہر نکل آئے اور ان لوگوں نے 3 دن کے اندر ہتھیار نہیں ڈالا اور 3 دن کی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ نتیجے میں حاکم وقت کی فوجوں نے جہاں تک ہو سکا انہوں نے قتال کیا۔ غلطی اس میں کس کی ہے؟ انصاف پسند حضرات کی نگاہوں میں غلطی اہل مدینہ کی، اس لیے کہ ان لوگوں نے 3 دن کی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور بلا وجہ یزید کی بیعت توڑ دی، لوگوں کے پروپیگنڈے اور غلط ترغیب کے دامے پہ میں آ گئے۔ یہ ہے واقعہ حرہ کی حقیقت، اور مدینہ پر چڑھائی اور وہاں لوگوں کو قتل کرنے کا معاملہ اور اس کی یہ تفصیل۔ اب اس میں یزیدی فوج اور یزید کا گناہ اور اس کی خطا کس حد تک ہے اور اہل مدینہ کی غلطی اور ان کی خطا کس حد تک ہے، انصاف کی عینک لگا کر کے فیصلہ کر لو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو بھی عقل سلیم دے رکھی ہے۔ بقیہ اتنا قتل عام کہ زمین سرخ ہو گئی، لالہ زار ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ اس روایت کا راوی یہی بدماش ہے، ابو مخنف لوط ابن یحیٰ، جس نے ہر روایت کے اندر سخت مبالغہ آمیزی سے کام لیا ہے۔ بات وہ نہیں تھی جو اس نے کہی، بلکہ بات اس سے کہیں کم تھی جو اس نے بیان۔ لہذا دونوں الزامات بالکل صاف ہو گئے۔ حضرت محمد ابن حنفیہ کی شہادت اس بات کی دلیل ہے کہ میں وہاں رہا، میں نے دیکھا کہ وہ شرابی نہیں، میں نے دیکھا کہ وہ متبع سنت ہے، علم کا خیر کا متلاشی ہے، پابند قوم و صلات ہے۔ یہ شہادت خود یزید کے فسق و فجور کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے اوپر سے یہ الزامات ہٹانے کے لیے بالکل کافی ہے۔ اور خود باغیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اس الزام کو اور اس اتہام کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی کیس کے اندر شک ہو جائے تو جج شک کا فائدہ دیتے ہوئے مقدمے کو برخاست کر دیا کرتا ہے کہ مزید دلائل لاؤ، اگلی پیشی کے اندر دوبارہ سے بات ہوگی۔ شک کا فائدہ دیتے ہوئے مجرم کو رہا کر دیا جاتا ہے، کم سے کم شک کا فائدہ تو حاصل ہو گیا۔ یہ انہی لوگوں کی زبان سے جو لوگ خود کہتے تھے کہ یہ شرابی ہے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تیسرا معاملہ کہ یزید کے اوپر لعنت کرنے کا شرعی حکم کیا ہے، لعنت کے تعلق سے مسئلہ شرعیہ کیا ہے۔ قرآن دیکھو، قرآن میں الا لعنت اللہ علی الظالمین، سنو ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، یہ قرآن کہتا ہے ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، کہ اللہ یہود اور نصارہ کے اوپر لعنت کرے کہ انہوں نے انبیاء کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو مزارات بنا لیے، سجدہ گاہ بنا لیے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ پر لعنت کی۔ اچھا، ایک حدیث اور ہے، حضور نے فرمایا لعن اللہ السارق یسرق البیضۃ فتقطع یدہ، کہ اللہ اس چور پر لعنت کرے کہ جو ایک انڈا چوری کرتا ہے اور ایک انڈے کی چوری کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ نے چور کے اوپر لعنت کی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ صاحب حدث، اللہ تبارک و تعالی بدعتی کے اوپر لعنت کرے، اور آوا محدثا اس آدمی کے اوپر لعنت کرے جس نے کسی بدعتی کو پناہ دی ہو۔ وہ بدعتی کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی، اور جو بدعتی کو پناہ دے اس آدمی کے اوپر بھی اللہ کی لعنت۔ اب دیکھو بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب تھے ایمان لے آئے تھے، صحابی تھے، لیکن شراب پینے کی عادت تھی، گاؤں کے تھے، گاؤں سے کبھی کبھی آ جایا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ شراب پینے کے جرم میں ان کو شرعی حد لگائی گئی، کوڑے لگائے گئے، لیکن ان کی حرکت نہیں چھوٹتی تھی۔ کئی مرتبہ کے بعد ایک مرتبہ جب انہوں نے پھر شراب پی اور کوڑے لگائے جانے لگے تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ اس آدمی کے اوپر لعنت کرے کہ بار بار شراب پیتا ہے اور بار بار حضور کے پاس لایا جاتا ہے اور اس کے اوپر شرعی حد لگائی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلا تلعنہ، اس کے اوپر لعنت مت کرو، فإنه يحب الله ورسوله، اس لیے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس کے اوپر لعنت مت کرو۔ کیا پتا چلا؟ آیات کو اور احادیث کو جمع کرنے کے بعد اور اس روایت کو نقل کرنے کے بعد یہ فیصلہ آسان ہو گیا کہ عمومی طور پر لعنت جائز ہے لیکن خصوصی طور پر لعنت جائز نہیں۔ اس قوم کے اوپر اللہ کی لعنت لیکن اس آدمی کے اوپر اللہ کی لعنت ایسا نہیں، عمومی طور پر لعنت ہے لیکن خصوصی طور پر کسی آدمی کو ملعون گردانا اور کہنا کہ یہ ملعون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جہاں قرآن اور حدیث کے اندر لعنت کی بات آئی ہے وہ لعنت عمومی طور پر ہے۔ دیکھو لعن اللہ الیہود والنصارى پورے گروپ کی طرف اضافت ہے لعنت کی، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت، عمومی لعنت، عمومی طور پر لعنت ہے قرآن اور حدیث میں، کہیں خصوصی طور پر کسی آدمی کی طرف لعنت قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، پورا قرآن و حدیث کا ذخیرہ اس سے خالی ہے۔ لہذا قرآن و حدیث کے آئینے میں اگر دیکھا جائے تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ جب کسی مخصوص آدمی، خاص طور پر کسی آدمی کے اوپر لعنت بھیجنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں تو پھر یزید کے اوپر لعنت بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔ کوئی بھی اگر کوئی حدیث ضعیف سے ضعیف لے آئے اور اس کے اندر یہ ثابت ہو کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہیں بھی کسی مخصوص آدمی کے اوپر لعنت تو شوق سے یتیم کے اوپر لانگ کرو, لیکن قرآن و حدیث کے اندر اس بات کا ثبوت قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا. لہٰذا جب قرآن اور حدیث خصوصی لعنت سے منع کرتے ہیں اور اس کا ثبوت نہیں, تو تم کیوں کسی خاص آدمی کے اوپر لعنت بھیجتے ہو جو کہ یزید ہو؟ دوسری چیز, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الاموات, مردوں کو برا بھلا مت کہو, فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا, اس لیے کہ وہ جو کچھ کر گئے ان کو ان کا سلا ملنے ہی والا, تو تم کو برا بھلا کہنے سے کیا فائدہ ہے؟ وہ تو اپنی سزا یا جزا کو پہنچ گئے, تم کو کیا ضرورت ہے کہ مردوں کو برا بھلا کہو؟ یہی نہیں بلکہ کچھ لوگ ابو جہل کو برا بھلا کہنے لگے, جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص دشمن, اللہ اور اس کے رسول کا بہت بڑا دشمن, اس کو کچھ لوگ برا بھلا کہنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا امواتنا فتوزوا احیاننا, ہمارے مردوں کو برا بھلا مت کہو اس لیے کہ اس سے زندوں کو تکلیف ہوگی. کیا مطلب؟ ابو جہل کے خاندان والے بہت سے صحابی بھی ہیں, ہم اگر اسے برا بھلا کہنے لگو کہ مر گیا اپنی سزا کو پہنچ گیا, ہم اگر اس کو برا بھلا کہہ کر کے ان صحابیوں کے دل کو دکھانا اور ٹھیس پہنچانا درست نہیں جو اس کے خاندان کے. اب بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا اور خصوصی لعنت کا کہیں ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ملتا, تو یزید کو ملعون کرنا اور اسے ملعون کہنا اور اس کے اوپر لعنت بھیجنا, یہ کہاں تک درست ہے؟ ایک انصاف پر آدمی اور انصاف کو پسند کرنے والا آدمی آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے. اور یزید پر لعنت بھیجنے سے پہلے کم سے کم دو چیزوں کو ثابت کر دیں لوگ کے بعد لعنت بھیجنا. ایک تو یہ ثابت کر دیں کہ وہ زندگی بھر اپنی قسم و فجور پر جما رہا, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آخر میں توفیق دے دی ہو توبہ کو اور توبہ کی, اور قرآن کہتا ہے وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ, اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک کہ سورج مشرق سے نہ نکل کر کے مغرب سے نکل آئے, پچھم سے نکل آئے, اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اور اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک آدمی کو موت کے وقت غرغرہ نہ آ جائے, اس وقت تک موت توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اب کوئی آدمی یہ ثابت کرے کہ اس نے یہ کام کرنے کے بجائے, ہم مان لیتے ہیں کہ اس نے یہ ظلم کیا یا اس کے حکومت میں یہ ظلم ہوا, وہ فاسق اور فاجر ہے, لیکن اپنے فسق و فجور سے اس نے توبہ کی یا نہیں, اپنی فسق و فجور پر زندگی بھر جمع رہا, اس کا ثبوت آدمی پہلے لائے. اور دوسرا ثبوت یہ لائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر یا قرآن نے خصوصی طور پر کسی کو اوپر لعنت نہیں دی, ان دو باتوں کا ثبوت لے آئے, اس کے بعد آرام سے یتیم کے اوپر لعنت بھیجے. اور ورنہ کوئی ثبوت نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں اور کوئی سبب کوئی ریزن نہیں ہے کہ یتیم کو ملعون کر دانا جائے اور اس کے اوپر لعنت بھیجی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے اوپر لعنت مت بھیجو, اس لیے کہ اگر وہ قابل لعنت نہیں ہے تو وہ لعنت تمہارے اوپر لوٹ آئے گی, تو کیا ضرورت ہے مصیبت مول لینے کی؟ اگر وہ سچ مچ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت اپنے اوپر لوٹنے والی. تو ایسے خطرناک مسئلے میں ہاتھ ڈالنے کا فائدہ, ایسے مشکوک معاملے میں ہاتھ ڈالنے سے فائدہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ قابل لعنت نہ ہو, لعنت کا مستحق نہ ہو اور وہ لعنت آدمی کے اوپر واپس لوٹ آئے. تو احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آدمی یزید کے اوپر لعنت کرنے سے گریز کرے اور بات آئے. بقیہ اور مسائل انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی.